Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til et sammendrag af 55 minutter. Velkommen til, Anne-Louise Knudsen. Tak. Vi går jo altså i mødergruppe sammen. Og i går der blev din søn et år, Carl. I dag bliver min søn, Niels Bjørn, et år. Okay. Og lige om lidt, der skal de starte i vuggestue. Mm-hmm. Sandsynligvis sammen, hvis alt går vel. Det har vi jo altså talt om som noget helt normalt, der ventede forud. Måske den der følelse af, åh nej, at de skulle afsted i vuggestue, men det har jo ikke været sådan en stor bekymring om, hvad der foregik i vuggestuen. Mere den der med, at man ligesom skulle have klippet navlestrengen en af de første gange. Men sådan har du det jo faktisk ikke længere. Hvorfor det? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den dokumentar, der blev vist på TV2 i går, den har jo altså virkelig givet kvalme og ondt i maven. Det vil være løgn andet. Hvordan kan det være, den har det? Jamen, den måde, som de børn bliver håndteret på af både medhjælpere og pædagoger, er jo fuldstændig vanvittigt og burde jo aldrig nogensinde ske i en institution, hvor man tænker, at ens barn er trygt. Og man kan sige, at vi bor jo begge to i Københavns Kommune. Den her dokumentar, du taler om, den hedder jo Daginstitutioner bag facaden og blev altså sendt i går på TV2. Og den beskriver kritisable forhold i en lang række institutioner i København. Og dokumentationen er jo altså kommunens helt egne tilsynsrapporter. Der er blandt andet blevet filmet i en børnehave, der har fået 3 røde smileyer i kommunens egen tilsynsrapport. Der er 23 børn mellem 3 og 5 år, og så er der en pædagog og 2 pædagogmedhjælpere. Ja, det larmer nemlig. Mm. Vi har også et klip her fra TV2, hvor de er på besøg i en vuggestue, hvor en pige får fingeren i klemme. I stedet for at trøste pigen, går medhjælperen hen i soverummet, hvor et andet barn græder. Pigen med fingeren følger efter for at få hjælp. Medhjælperen placerer den anden grædende pige i sofaen, igen uden at trøste. Pigen med fingeren er fulgt efter medhjælperen igen. Det er tredje gang, hun opsøger ham, men han går lige forbi hende. Pigen med fingeren opsøger nu medhjælperen for 4. gang, men stadig uden held. Medhjælperen fortsætter oprydningen. Ja, Anne-Louise Knudsen, du er altså mor til Carl på et år. Du sagde helt... Det er virkelig... Det gør så ondt i maven at høre, ikke? Næsten ikke holdt ud. Mm. Nu er det jo så sådan, at et flertal på Christiansborg, de vil have fælles regler for et tilsyn af daginstitutioner i hele landet. Det skriver Politiken i dag. Både Socialdemokratiet og De Radikale, SF, Dansk Folkeparti og Venstre, de støtter altså et styrket og sådan mere ensartet tilsyn på tværs af kommunerne. Vil det være nok for dig? Vil du så føle dig tryg ved at skulle sende en kart afsted i vuggestue lige om et øjeblik? Nej, det ville ikke være nok. Det ville det ikke. Ikke efter, hvad vi har set, at det kan, hvordan det kan se ud i institutionerne. Hvad skal der til? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tror ikke, vi kan komme udenom, at flere hænder, simpelthen flere veluddannede hænder, tror jeg, gør en kæmpe forskel. Og mennesker med hjertet på det rette sted, når det handler om vores børn. Mm. Du er ikke den eneste, der mener, at der skal mere til. Det gør børneordføreren fra SF, Jakob Mark, også. Han siger sådan her. I SF der har vi sådan set længe råbt op om de store problemer, som er ude i daginstitutionerne. Vi har sagt, at der ikke er voksne nok. Det er derfor, der skal være minimumsnormeringer. Selv de dygtigste pædagoger har jo svært ved at nå rundt til pædagoger til børn, hvis de står alene med børneflokker på 17. Men altså mange andre politikere, de er helt uenige, at de her svigt, som den her dokumentar viser, hænger sammen med de dårlige normeringer. Så hvad vil politikerne gøre for daginstitutionerne efter et valg? Det er det, som 55 minutter handler om i dag. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I går viste TV2 dokumentaren Daginstitutioner bag facaden. Den sætter fokus på Københavns Kommunes tilsynsrapporter. Ud af 400 daginstitutioner har 22 fået en rød smiley, og over 130 har fået en gul smiley. I dokumentaren indgår skjulte optagelser fra to af de røde institutioner, som ifølge eksperter dokumenterer omsorgssvigt gange 1000. Allerede i dag siger et flertal af partierne på Christiansborg til Politikken, at de vil have et styrket og ensartet tilsyn med alle daginstitutioner i Danmark, og at rapporterne skal være let tilgængelige for forældre. Men flere partier mener, at der skal endnu mere til. Andre, at det her ikke er et spørgsmål om ressourcer. Ja, du kan altså også blande dig i debatten ved at sende en sms ind. Velkommen til dig, Mogens Christoffersen. Ja. Du er seniorforsker ved VIVE, altså en af de førende forskere inden for kvalitet i daginstitutioner. Du har set de her klip fra TV2's dokumentar, der jo foregår i institutioner i København. Var du overrasket over, hvor barsk det er? Ja, det var det. Det kom meget bag på mig. Mm. Hvorfor kom det bag på dig? Jamen, det sidste gang, jeg oplevede det, det var for 40 år siden, da jeg var med skulle anbringe min egen i en daginstitution. Og der var jeg faktisk vidne til nogenlunde det samme. Altså en råben og en skrigen og børn, der løb rundt. Så vi brugte slet ikke den daginstitution, men forlangte at få en anden. Og simpelthen få flyttet jeres barn. Ja. Ja. TV2 har jo altså filmet med skjult kamera i to forskellige institutioner. Lad os starte med at høre et klip fra en børnehave, der har fået 3 røde smiley'er i tilsynsrapporten. Der er altså ca. 23 børn, der er mellem 3 og 5 år på stuen, og en dreng på 3 år, han skal blive hentet af sin mor. Hun har nemlig hun får her at vide, at han har haft en god dag, men det er slet ikke det, som optagelserne de viser. Vi kan se, at han er i konflikt med andre børn 16 gange i løbet af dagen. Gentagne gange tager andre børn hårdt fat i ham. Som her, hvor en medhjælper opdager, at en anden dreng tager kvælertag på ham bag en skillevæg. Hvad laver du? Du må ikke kvæle ham, du skal ikke tage fat derop. Drengen bliver flere gange drillet. Det virker som om, at den 3-årige er vant til den hårde medfart, for drengen reagerer kun sjældent med gråd. Børnene holder fast om hans hoved og sparker ud efter ham. Og her kommer moren så for at hente ham. Han har haft en rigtig god dag i dag. Okay, ja. Men jeg er ikke græd. Nej, det er en god dag. Ja, altså moren får at vide, da hun kommer, at drengen har haft en rigtig god dag i dag, og jeg tror ligegyldigt, hvilke briller du har på, så virker det ikke som om, at den her dreng har haft en særlig god dag. På et senere tidspunkt i dokumentaren siger journalisten, der er gået undercover, som også er pædagog, at i den tid, hun var i institutionen, havde den her dreng 0 gode dage. Hvad er de langsigtede konsekvenser for børn, der oplever det her? Jamen, man kan jo sammenligne det med den kæmpe gevinst, hvis nu børneinstitutionen havde været velfungerende. Og så kan man sige, at det er jo faktisk skadeligt for de her børn. Det sætter dem tilbage i udvikling, fordi der er de mange konflikter, de kan ikke lære noget. Og det kæmpe potentiale, der er ved, at de kan få udviklet deres sprog og kognitiv og sociale, det taber man fuldstændig på gulvet. Og det betyder også, at der bliver større forskel mellem de velfungerende børn og de sårbare børn. Hvis man har en højkvalitets børnehave vuggestue, så kan man hjælpe de svage børn op, sådan når de starter i skole, så er de på niveau med deres jævnaldrende. Og her, der uddyber man simpelthen forskellen. Så den mulighed, der kunne være for at bryde med noget social arv for nogle børn, der af den ene eller anden grund ikke har det nemt, eller i hvert fald ikke er så velfungerende, når de er helt små. Den mulighed for, at de kan komme op på niveau, den fjerner man simpelthen, når der ikke er trivsel og omsorg i institutionerne. Ja, og man kan jo se, at der er en af drengene, som har et handicap. Han bliver drillet ekstra meget af de andre. Og i stedet for kunne det have været positivt, så de andre kunne forstå hans handicap og arbejde sammen med ham, og have glæde af, altså de kunne have glæde af hinanden. Mm. Så det her går ikke bare ud over den lille dreng der, men det går også ud over hans kammerater, som ikke bliver klogere, om så må sige. Ja, fordi for de lyttere, der ikke har set TV2's dokumentar, så de klip, man ser fra den her institution, der er det jo ikke kun den her dreng, som selv bliver drillet, og han driller jo også de andre, skal man sige. Han hiver jo også i en piges hår og vælter et legetårn og udviser også sådan en aggressiv adfærd. Men det gør de fleste af de der børn, man ser i de her klip jo. Det virker nærmest som om, at det eneste sprog, de har, det er vold. Ja, og det, man destruerer jo også, altså den, der lige har konstrueret noget, og faktisk den lille dreng der, han koncentrerer sig om at lave noget, en togbane eller nogle ting, og i hele den larm og spektakel, der er han i stand til at koncentrere sig om det. De andre, de formår kun at ødelægge det for ham. Mm. Ja, der er sådan en, må man sige, meget destruktiv adfærd blandt børnene. Det kan også virke som en uoverskuelig opgave som pædagog. Nu er jeg ikke selv pædagog, men når man kigger ind, så tænker man, at man ved nærmest ikke, hvor man skal starte og slutte. Der er også et klip fra dokumentaren, hvor en pædagog fortæller, hvordan hun simpelthen har ændret sig efter, at hun er startet som pædagog. Lad os lige prøve at høre det en gang. Børnene er min støtning, der var hårde. Ja. Jeg har stået der, hvor de så. Ja. Den gang jeg startede hernede for snart 3 år. Ja. Der boede jeg fuldstændig langt op. Jeg var inde på kontor og snakkede, og jeg var Ja, det man altså hører den her pædagog sige på de her skjulte optagelser, det er, at i dag får de mig ikke ned med nakken længere. I starten, der gik hun grædende hjem fra arbejde, det gør de ikke længere. Hun siger også, at det er af børnenes skyld, og at hun er blevet hård. Er det her et udtryk for en dårlig pædagog, eller er det måske egentlig også nogle advarselslamper i forhold til, at der er nogle andre ting, der spiller ind i sådan en institution? I sin tid er jo kommet til en institution, som fungerer sådan, som vi ser det. På. Og det vil sige, at hun tror, det er børnenes skyld, det her. Men det er jo de voksne, der har skabt det her miljø. Det er jo ikke børnene. Det er den måde, man har indrettet institutionen på, og den pædagogiske klima, der er. Og det er jo udelukkende skabt af voksne. Og det kan man jo se, når hvis man går over en anden institution, eller de samme børn bliver plantet over en anden institution, så vil de agere helt anderledes. Så når man hører udtrykket, at det er børnenes skyld, kan der være situationer, hvor at det kan være børnenes skyld, eller er det aldrig børnenes skyld, når man har med den aldersgruppe at gøre? Det er der aldrig. Altså, det er jo de voksne, der... Og det kan man jo se ud af forskningen, at hvis man ændrer på normeringerne, hvis man ændrer på uddannelse, hvis man ændrer på nogle af de ting, så kan man se, at børnene opfører sig anderledes. Altså, for eksempel så noget som normeringerne, det har betydning for børnenes stress, men det har også betydning for, hvor mange konflikter man ser i institutionen. Mm. Og når du taler om normeringer, så er det altså, hvor mange pædagoger, der ligesom er per barn i institutionerne. Ja. Ja. Så hvis vi skal kigge på de tre altså bedste råd, man ligesom kan give, eller de tre ting, der skal gøres for, at vi ikke kan opleve sådan en her dokumentar fremover, hvad er det så, man kan gøre? Jamen det mest centrale, det er faktisk kvaliteten af den interaktion, der er mellem barn og voksen. Det er det helt afgørende omdrejningspunkt. Og det vil sige, at der skal være tilstrækkeligt uddannede pædagoger, og der skal være en lille gruppestørrelse, afhængig af børnenes alder. Fordi det giver den der nærhed og kontakt, som er helt afgørende. Og så er der altså pædagogernes uddannelse, det betyder meget for, hvor stor indsigt de har i børnenes udvikling. De kan tilføre mange flere udviklende lege, og de kan komme med ting til børnene og understøtte de lege, som børnene selv tager initiativ til, og tilføje dem en masse sproglig udvikling. Mm. Altså, Det er udelukkende de voksne, der har skabt det miljø, som vi er vidne til her. Så altså, når man hører det her klip med for eksempel hende pædagogen, der selv siger, hun er hård, er det så fordi, at rammerne er blevet for dårlige, eller kan det ligesom ikke rigtig undskylde den adfærd? Jamen, jeg synes ikke, vi skal begynde at snakke om skyld og sådan noget, fordi det, vi skal tænke på, det er, jamen, hvordan undgår vi det her i fremtiden? Hvordan hæver vi kvaliteten? Og der er der ikke... Der er der jo ikke noget med at pege fingre af nogle bestemte personer, fordi der må vi tænke lidt større rammer, og de rammer, der betyder noget, det er først og fremmest normeringen, og det er pædagogernes uddannelse, og så er det gruppestørrelse. Og med gruppestørrelse, der er det altså det her med, at man ikke har så store stuer, som så børnene de ligesom kan overskue den hverdag, de er i. Ja, altså det var mange voksne, der er pædagog i den lille gruppe, man nu sidder og læser historier, eller... Lave lege, eller hvad der nu sker. Hvis man nu sidder derude og har et barn, der snart skal starte i institution, som for eksempel jeg har, hvad vil du så anbefale, at jeg skal kigge efter, når man nu tager på besøg hos institutionerne, og når man skal lave indkøring af sit barn? Jamen, man kan blandt andet se på støjniveauet, men man kan også se på, hvor mange konflikter der er sådan i løbet af de timer, du er der. Og så kan man... Se på, hvor meget kontakt er der, hvor engageret samtale mellem den voksne og det enkelte barn. Der er mange andre ting, man kan tage op. Men altså, det er de voksnes lydhørhed over for de lege, som barnet tager initiativ til at sætte i gang. Hvordan faciliterer og understøtter de lege, som børnene selv finder på? Altså bliver børnene hørt, kan man sige. Ja, så de gode råd til forældrene, det gælder jo sådan set ikke kun, hvis man skal køre sit barn ind, men også hvis man har et barn i institutionen i dag, det er ligesom at kigge meget på de voksne og se, om de selv tager initiativer sammen med børnene, og også om børnene kan finde ud af at lege sammen, og så støjniveauet, at der ikke er for mange konflikter. All right, vil du være, det råd, det er sendt videre, det er i hvert fald et råd, jeg tager med mig. Tusind tak, Mogens Christoffersen, som altså er seniorforsker ved VIVE og førende forsker inden for kvalitet i daginstitutioner. Dette er Radio 24/7. TV2's afsløringer af de her pædagogiske svigt i en lang række københavnske børnehaver og vuggestuer får SF's børneordfører Jacob Mark til at understrege behovet for de her minimumsnormeringer i landets både børnehaver og vuggestuer. Velkommen til dig, Jacob Mark. Tak skal du have. Du er børneordfører for SF, altså formanden for pædagogernes landsorganisation Bubbel. Elise Rimler, hun mener jo altså ikke, at de her omsorgssvigt, som man ser i den her dokumentar, har noget med minimumsnormeringer at gøre. Det handler derimod om uacceptabel adfærd, som aldrig måske. Hun siger faktisk, at optagelserne for dokumentaren skal ikke bruges som løftestang til kravet om bedre normeringer i et opslag på Bubbels hjemmeside. Men du har jo sagt sådan her. I SF har vi sådan set længe råbt op om de store problemer, som er ude i daginstitutionerne. Vi har sagt, at der ikke er voksne nok. Det er derfor, der skal være minimumsnormeringer. Selv de dygtigste pædagoger har jo svært ved at nå rundt til børn, hvis de står alene med børneflokker på 17. Jacob Mark, hvorfor skal det her kædes sammen? Altså det, som de fleste nok vil betegne som et massivt omsorgssvigt i to institutioner, og så minimumsnormeringer? Det skal det, fordi at selvom det er helt tydeligt, at der var nogle voksne mennesker i går i de daginstitutioner, der slet ikke burde arbejde med børn, så det, der også er tydeligt, det er jo, hvor mange børn der er om de voksne, så i øvrigt ikke burde arbejde med børn. Og derfor så skal vi ligesom gøre flere ting. Vi skal både styrke tilsynet, vi skal sørge for, at der er ledere, der tør afsked i, for at sige det, uduelige medarbejdere. Heldigvis er der ikke mange af dem. Og så skal vi have minimumsnormeringer. Og prøv at tænke på en verdensklasse pædagog, altså en dygtig pædagog, der har en høj faglighed. Hun kommer altså også til kort, eller han kommer til kort, hvis hun eller han står alene med en børneflok på 17 børn, og det er jo det, mange pædagoger gør, viser undersøgelser. Så kan man være nok så dygtig, men man kan simpelthen ikke nå rundt til alle børn, hvis 5 grader og en skal skifte, så en har ondt i maven. Og derfor skal vi både styrke tilsynet og indføre minimumsnormeringer. Det klip fra dokumentaren, som har fået allermest opmærksomhed, det er klippet fra en 14 måneder gammel piges første dag i vuggestuen. Og klippet her, det viser, hvordan den ulykkelige pige, der på et tidspunkt har grædt i næsten en time, bliver kastet til side og bliver bedt om at tie stille og bliver kaldt en kæmpe egoist. Prøv at lytte med her engang. Stop. Ja, barske løjer, i hvert fald, når man selv har børn. Du er en kæmpe egoist for det her lille bitte barn at vide. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at den her pædagogs opførsel er fuldstændig uacceptabel. Men hvad er det, at den her pædagogs opførsel har at gøre med minimumsnormeringer? Jamen, den her pædagogs opførsel... Altså, nej, det som dokumentaren fik mig til at tænke, og som den øvrige dokumentar på DR også fik mig til at tænke... Mm, det den jo, passer vores børn. Ja, ja. Altså det er jo de her billeder af voksne, der står alene med børn, der karter rundt om dem. En voksen. Og så er min pointe bare, så findes der voksne som hende her, som siger frygtelige ting. Hun er sikkert ikke ville være bedre af, at der var minimumsnormeringer. Hun mangler noget pædagogisk faglighed, og i min optik også noget basal empati for det her barn. Men det, der også viser, det er, at der bare ikke er voksne nok til at være for alle de her børn, og derfor er der også brug for minimumsnormeringer. Det synes jeg også, vi skal tage en snak om. Og så også, og der må jeg gerne sige, der er lidt politikerstrategisk. Jeg bliver også lidt bekymret, når jeg ser statsministeren fra morgenstunden gå ud og sige, det her viser, at det ikke er brug for minimumsnormeringer, det er bare mere frit valg. Og man skulle næsten tro, vi havde planlagt det, og Jacob Mark, det har vi altså ikke, men jeg ville nemlig lige præcis gerne spille et klip, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen, han siger, at de her optagelser vidner om et kolossalt ledelsesmæssigt svigt fra Københavns Kommune, og det har som sådan ikke noget med normeringer at gøre. Lad os lige lade lytterne høre det også. Og nogle af de billeder, vi har set, har været rædselsfulde. Med voksne, der har talt til børnene på en følelseskold måde, som jo i min optik ikke har noget med normeringer at gøre, men har noget at gøre med, at man er kvalificeret til sit job. Så jeg synes det virkelig, at Københavns Kommune har et kæmpe problem her. Ja, det er altså Københavns Kommune, der har et kæmpe problem her. I vil jo hente 1,6 milliarder, det koster at indføre de her minimumsnormeringer, ved så at beskatte de største formuer. Men Københavns Kommune, hvor de her problemer jo altså er blevet afdækket i dokumentaren, er altså den kommune, der bruger allerflest penge per barn i dagtilbud. Fortæller det os ikke, at det her det måske mere er et spørgsmål om et massivt ledelsesvigt og manglende fyringer, end det egentlig er et spørgsmål om varme hænder? Men selv Københavns Kommune, som er en af de kommuner, der ligger bedst, de har jo ikke voksne svarende til minimumsnormeringer. Så det viser jo bare, hvor store problemer der er rundt omkring i hele landet, når der kan være så mange børn om voksne, som den dokumentar viste i går, og man stadig ikke er oppe på et minimumsniveau, som vi foreslår. Og jeg må bare sige, jeg vil være så ked af, at de massive forældreprotester, der har været, 100.000 forældre, der går på gaden og siger, at der er ikke voksne nok, de går ikke på gaden igen søndag. Hvis det nu skal erstattes med en statsminister, der bruger den her udsendelse som en anledning til at sige, nej, det handler ikke om voksne. Det handler om, at der skal være mere frit valg, flere ranglisteordninger, så kan forældrene selv vælge. Jeg synes også, der skal være bedre tilsyn. Jeg synes også, der skal være bedre ledelse. Men der er et kæmpe problem i, der som ikke er voksne nok til børnene. Der er undersøgelser, der viser, at voksne står alene med børneflokke på 17 børn. 17 børn, altså det, så kan man jo ikke drive god pædagogik, og det er vi simpelthen nødt til at få ændret på. Men hvis ikke man får ændret den dårlige ledelse, så kan du smide nok så mange pædagoger ind i en institution, uden at det vil have en effekt. Men det er ikke et enten eller. Altså det er min vigtigste pointe, fordi jeg er helt enig, hvis jeg sad her og sagde, at det kun var minimumsnormeringer, der løste problemet, så ville jeg tage fejl. Men det er både at lave minimumsnormeringer, hæve uddannelsesniveauet blandt de ansatte generelt, og sørge for, at der er tid for at drive god ledelse, og også at vi har et stærkt tilsyn, når der er brug for det. Mm. Apropos det her tilsyn, så kommer du også ind på ranglisterne. Efter den her dokumentar er kommet ud, har Københavns Kommune nu, noget fodslæbende kan man roligt sige, besluttet sig for at offentliggøre de her lister over, hvordan det ser ud i de forskellige institutioner i Københavns Kommune. Er du imod det så, når du er imod de her ranglister? Jeg siger, nej, det er jeg ikke. Jeg er i hvert fald ikke imod, at man lægger tilsynsrapporterne frem, fordi jeg synes egentlig, at forældrene fortjener at få at vide, at hvis der er noget galt i den her institution, så synes jeg, at forældrene skal få det at vide. Både så de kan være opmærksomme, men sådan set også, at de kan indgå en dialog med det pædagogiske personale om, hvad gør vi så? Det tror jeg faktisk vil hjælpe institutionen. Og jeg synes også, eller man kan vælge en anden institution. Ja, man kan vælge en anden institution. Men det er jo lige præcis det, ranglister kan. Markedet fungere ved at lade forældrene stemme med skoene. Men markedet løser bare ikke det grundlæggende problem, at der i alle institutioner er for få voksne. Det, der vil ske, det er, at de ressourcestærke forældre, de vil så flytte deres børn så vil det være de ressourcesvage børn, der er tilbage i de daginstitutioner, hvor det i forvejen går dårligt. Og de flytter dem så, de ressourcestærke forældre, børnene over i daginstitutioner, hvor der er god ledelse, men hvor der også er for få voksne. Så vi skal både snakke om ledelse, om bedre offentliggørelse af tilsynsrapporter, snak og vejledning om dem. Men der er brug for flere voksne i alle landets daginstitutioner. Det er min vigtigste pointe i dag at sige, det er ikke et enten eller, det er et både og. Så hvis der kommer minimumsnormeringer efter et valg, så er I også indstillet på at tvinge kommunerne til at lave ranglister, så vi forældre har mulighed for at vælge institutioner, der er velfungerende? Vi er i hvert fald indstillet på, at tilsynsrapporterne skal være offentlige, og at det skal være nemt tilgængeligt. Jeg synes, det der ranglister, det bliver ofte alt for forsimplet. Det er sådan noget et hurtigt politikerløsning på så komplekse problemer. Men at forældrene bliver inddraget og ved, hvad der foregår i deres egen institution, det mener jeg, vi skal sørge for som politikere. Så det vil sige, at man kommer til at kunne gå ind, og så kan man, når man ser på et kort over sin kommune, så kan man se røde, gule og grønne institutioner? Ja, det mener jeg. Jeg synes, den der smiley-ordning er lidt skør, men jeg synes, at man skal kunne gå ind og læse om, hvad er det, der er sket i den her daginstitution? Hvad tænker tilsynet om det? Ja, fordi som forældre har man jo altså ikke nogen mulighed for at gå ind og vurdere det kvalitative, altså det som der jo nødvendigvis står i tilsynsrapporten. Som forældre, så kan det være rigtig rart, at man kan se en rød, gul eller en grøn, så man kan vurdere, okay, det her det er en rød institution, det er nok ikke der, jeg vil placere mit barn. Det her det er en grøn institution, der vil jeg gerne. Det er jo vel det, en smiley-ordning kan, ligesom når man går på restaurant. Jeg tror egentlig, at havde man stukket den der smiley-ordning op i hovedet på de forældre, jeg så i dokumentaren i går, så de kiggede ned og sagde, hvad betyder den farve? Det, som jeg tror, at forældre gerne vil vide, det er, hvad er det, der sker i den her institution, og hvad gør man for at løse problemerne? Og det er derfor, jeg vil hellere sætte penge af, til at tilsynet kan komme ud og snakke med forældrene og løse problemerne, end jeg vil have en eller anden unuanceret smiley-ordning. Der er en lytter, der skriver ind, vi har pligt til at hænge tilsynsrapporten op i gangen synligt for alle forældrene. Kunne det være en måde? Ja, for min skyld synes jeg godt, det kunne være en måde. Det er jo i hvert fald en måde at synliggøre det for forældrene. Men jeg synes i virkeligheden, det der er interessant, det er, hvordan kan man også få en dialog med forældrene? For jeg tror, der er ret mange forældre, der er lidt fortvivlede over, at de ikke ved, hvad sker der nu? Altså, et er, at det går dårligt, men hvad sker der så for at rette det op igen? Jakob Mark, tusind tak, fordi du kom herind. Selv tak. En af de andre, der har været ude og råbe vagt i gevær, det er dig, Laura Lindahl. Velkommen til. Tak skal du have. Du er børneordfører i Liberal Alliance. Der er flere politikere på Christiansborg, der ønsker et tilsyn med de her institutioner. Bakker I så op om det? Altså, der er jo tilsyn i dag, og det bakker vi op om. Det synes vi er fornuftigt. Men at man nu hører politikere være ude og sige, at vi skal skærpe det tilsyn, og måske nye ordninger og mere kontrol, det mener jeg ikke er løsningen på det her problem. Altså, jeg tror faktisk ikke, at vi kan dokumentere og kontrollere os ud af det her, fordi det her handler jo ikke om, at der ikke er ført tilsyn. Det er der jo. Og tilsynene, de har jo lige præcis lavet de anmærkninger på de her daginstitutioner. Problemet er, at der ikke er blevet handlet på dem, og det er jo det, vi skal tage fat i. Men det er sådan en typisk dansk politisk tilgang, ikke? Nu skal vi gøre noget. Mere kontrol, mere tilsyn, flere ordninger, der skal kontrollere og det er bare ikke det, der er brug for. Der er brug for handling, når man konstaterer, at der er noget, der er galt. Der er brug for bedre ledelse i den offentlige sektor. Men jeg tror, at de fleste af dine kollegaer vil sige, at det er at handle, at man nu netop vil lave et fælles og mere ensartet tilsyn i hele Danmark, så man ligesom har mulighed for at se, hvordan det rent faktisk går på området. Jamen, det svarer jo helt til, at du har en bil, der er gået i stykker, og nu vil du så ensarte måden, vi konstaterer, at biler er gået i stykker på, i stedet for bare at ringe til Falk og finde ud af, hvordan fikser vi bilen. Altså det er det, som politikere i Danmark simpelthen er verdensmestre i. Det er at bygge et system op, hvordan vi kan kontrollere bedre og nye systemer. Og lur mig, om der ikke er en, der kommer til at sige, at der skal nedsættes en kommission eller et hurtigt arbejde med ekspertråd, der kan finde ud af, hvordan gør vi det her mere ensartet og sådan noget. Altså det er det samme hver gang. Og det, der jo er udfordringen, det er, at mens vi snakker og laver handleplaner og nedsætter kommissioner og alt muligt, jamen så sidder de her børn derude i en daginstitution, der ikke fungerer, fordi der ikke er en leder, der tager ordentligt ansvar, fordi der ikke er en forvaltning, der har reageret på de anmærkninger, man allerede har konstateret for flere år siden. Alright. Laura Lindahl, hvad skal der så gøres? Hvis det ikke er handleplaner og mere ensartet tilsyn, hvordan skal det her problem så løses? Jamen altså, dels handler det selvfølgelig om, at der skal være voksne nok i daginstitutionerne. Det er vi jo alle sammen enige om. Derudover så handler det her jo om ledelse. Vi ved jo, at Københavns Kommune, de har jo klyngeledelse. Det vil sige, at der ikke er ledere på hver enkelt daginstitution. Det tror jeg da, at det her giver anledning til at overveje Københavns Kommune, at det er det kloge. Altså, hvordan sikrer man, at der bliver taget hånd om de problemer? Det er de færreste virksomheder i Danmark, der ikke har en leder. Fordi man ved godt, vi skal have en, der tager ansvaret. En, som rykker, når der er noget, der ikke fungerer. Og det er det, der er udfordringen her. Så er der også nogle forvaltninger. Altså Københavns Kommune, de har jo set de her anmærkninger. Hvad har de gjort? Har de handlet på det? Det er jo sådan noget, vi skal meget tættere på. Det er en reel ledelse derude. Men mener du, at det her det er et landsdækkende problem, eller er det et problem i København? Lige nu har vi jo fået det konstateret i København, at det er et problem i København. Jeg tror heldigvis, at langt de fleste daginstitutioner fungerer rigtig godt. Der er der dygtigt personale, der går op i den pædagogiske kvalitet, og hvor man også som ansat ville råbe op, hvis man var vidne til det, som den her dokumentar viste. Så jeg tror faktisk ikke, det er et generelt problem. Men du siger jo netop tro, og det bliver du nødt til, fordi man ved ikke noget om, hvordan det så står til, for man har ikke et ensartet tilsyn, hvor man kan sammenligne på tværs af kommuner. Nej, altså man har jo tilsyn. Man har jo 5 tilsyn, hvor man godt kan sammenligne på tværs af kommuner. Man kan bare ikke sammenligne på tværs af alle kommuner i Danmark. Men vi har jo 5 tilsyn, og de fører jo altså tilsyn som med en 1/5 af kommunerne hver især. Ikke? Så det kan man jo sagtens sammenligne på tværs af dem. Men tidligere dag havde vi Mogens Christoffersen med, der altså er seniorforsker ved VIVE, og han siger jo, at et af de helt store problemer er jo, at det er jo fuldstændig umuligt at sammenligne rundt omkring i landet, hvilket vil sige, at den konkurrence, som I jo er glade for i Liberal Alliance, den er der jo ikke, fordi at det er æbler og pærer hele vejen rundt, afhængig af, hvordan man sammenligner det. Ja, altså de 5 regioner imellem. Altså, men du kan jo sagtens sammenligne København med Gladsaxe. Altså, de er underlagt samme tilsyn, så de kan du sagtens, altså du har sådan set delt dem op, så i 20 kommuner i hver tilsyn, ikke? Så det kan du jo godt. Og er det det, der er problemet? Er det problemet, at vi ikke kan sammenligne København med Aarhus? Altså er det det, der er vores udfordring? For hvorfor har vi behov for at sammenligne København med Aarhus? Hvorfor kan vi ikke bare konstatere, at der ligger en tilsynsrapport, der viser, at der er en dårlig tone mellem børn og voksne? Det skal vi tage os af. Så er det da fuldstændig ligegyldigt at sammenligne os med alle mulige andre kommuner. Vi skal bare handle på de problemer, vi opdager, når vi opdager dem. Og det er jo så kommunernes ansvar, det her med at handle, når man oplever, at der foregår de her svigt ude i daginstitutionerne. En del af det, der bliver råbt op om, både på sms'en, og som vi også hørte Jacob Mark, din kollega fra SF, sige tidligere i programmet, det er jo så, at vi skal simpelthen have nogle flere varme hænder. Det hører jeg da også være enig i. Ja, jeg synes jo bare, at det som venstrefløjen, og især SF, de overser totalt, det er, at Københavns Kommune er den kommune i Danmark, der bruger allerflest penge på børneområdet per barn. Allerflest penge. Så hvis det bare var penge, så var det jo ikke Københavns Kommune, der stod med de største udfordringer. Og det fortæller os jo, at det her handler ikke bare om penge. Det handler ikke bare om pædagoger. Det handler også om ledelse. Og Jacob Mark og SF har haft et ensporet fokus på flere penge, flere penge, flere penge til flere pædagoger. Og det skal vi også, fordi selvfølgelig skal der være varme hænder nok, men det kan ikke stå alene. Vi er nødt til også at have fokus på den pædagogiske kvalitet, og det er altså ledelsen, der skal sikre, at den er i top. Og generelt synes jeg bare ikke, vi er gode i Danmark til at tale om kvaliteten i den offentlige sektor. Hver gang der er et problem i den offentlige sektor, så skal vi tale om, at de mangler penge. Verdens største offentlige sektor mangler altid penge. Men et af de største problemer er faktisk ikke pengene, det er faktisk, at der ikke er god nok ledelse derude. Laura Lindahl, her til sidst. Jeg er forældre i Københavns Kommune og venter pt. For at få en plads til min søn. Hvor længe skal jeg vente på, at jeg ser nogle ændringer? Skal jeg vente på Københavns Kommune? Skal jeg vente på, at I får løst det? Som forældre kan man jo egentlig grundlæggende være ligeglad med, hvem der løser det, bare det bliver løst. Ja, det kan man, men hele vores samfundsmodel er bygget op på, at vi har et kommunalt selvstyre. Det, som forældre i Københavns Kommune skal gøre, det er, at de skal stemme til næste kommunalvalg. Og det forstår jeg slet ikke, at børnefamilierne i Københavns Kommune ikke har fået for længst. For der er alt for ringe vilkår lige præcis København. Okay. Laura Lindahl, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Der altså er børneordfører i Liberal Alliance. Du lytter til et sammendrag af 55 minutter. I dag er der fest i Europa, eller rettere fester, for vinderne af gårsdagens valg til Europaparlamentet er så milevidt fra hinanden, at de nok ikke engang vil kunne finde ud af at planlægge en fest sammen. Nordeuropas grønne partier skåler for det, der allerede nu kaldes den grønne bølge og et klimavalg. De højrenationale partier i Syd- og Østeuropa skåler for, at EU-skepsisen og indvandringskritikken har stor stemmefremgang. Og den liberale ALDE-gruppe skåler for deres 42 nye mandater og en kommende rolle som mulige kongemagere i EU.